Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a harmadik, negyedik, nem tudjuk akárhanyadik podcastünkről, amit itt a Kölni Gamescom alkalmából este tartunk nektek. Csendben, nyugodalmasan készülünk erre az utolsó előtti podcastre. Liquid leült a székbe. Drag, ő néz ki a legkipihentebbnek, Warhawk pedig az iPad-jét nyomkodja. As usual, mi történt ma? Még mindig jobb, mintha a saját nemi szervét nyomkodná. Az majd csak ezután jön. Na jó, mindig megkapjuk, hogy bunkók vagyunk, de most már így végleg lealjasodtunk így estére. Hát szívesebben azt mondanám, hogy a podcastnek vége, és mindenki menjen aludni. Az előbb ezt mondtad, és ki is vágtuk. De nem, hanem neki szaladtunk háromszor is, nem, ennek kész, a bevezetésre. Nem, kész, tényleg. Tehát azt hiszem, hogy itt van ez a mélypont, ez a gödör alja. Innen már csak felfelé mehetnek a dolgaink itt. Hát szóval ott vagyunk, hogy a mai nap az nagyon sűrű volt, talán az eddigi legsűrűbb nap. Viszont nagyon sok mindent láttunk, és nagyon új élményekkel gazdagodtunk már megint. Az első és legdurvább élmény az talán az volt a mai nap, hogy megláttuk azt az embertömeget, azt az eszméletlen embertömeget, akik... 11 órakor le kellett zárni, még egyszer mondom, le kellett zárni a bejáratokat, mert annyian voltak benn. Úgyhogy 9-kor nyitott az egész. 9-kor nyitott az egész. 2 óra alatt úgy megtelt, sőt túltelt, később a betesdás pultos fiút idézve, hát öreg, ott föl nem menj, mert ott tiszta káosz van, és hát ezek nem normálisak, annyi embert beengedtek, hogy csuda. És ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk nem 9 órakor, hanem 10 órakor a nyitás után egy órával, akik épp érkeztek befele, fejvesztve rohannak az emberek, és a szekusok úgy lassítják őket, és ordibálnak rájuk, hogy ember, azért legyél már magadnál. Tehát... Egy jófajta zombi apokalipszis. Igen, így van. De a következménye az, hogy olyan szinten bedugult az egész, hogy 10:30-kor a Warhawkkal a szó legszorosabb értelemben beszorultunk a business centerbe, a business részlegre, és... meg kellett kerülnünk az egész messzét, tehát ki kellett mennünk konkrétan az épületből egy bejáraton, sajtóigazolványt lobogtatva kimentünk, és vissza kell, meg kellett kerülnünk az épületet, és bemenni ismét az északi úgymond sajtókapun, hogy bejussunk a pressroomba, a sajtószobába. Minden esetre bárkiben megfogalmazódik, még bennem is megszokott néha, hogy legnagyobb európai játék expo miért pont Németországban és miért pont Kölnben van, hát ez az egész szerintem kicsit választ ad rá, mert nem hinném, hogy máshol hasonló lenne. Na mindegy, szóval ez egy ilyen megdöbbentő élmény volt reggel, viszont utána beindult a gépezet. Dreggel. Jaj, de jó, hú, basszus. Reggel egyébként dreggel indultunk neki a Sonynak. Egyébként egy baromi nagy mák volt. Dreggel megállapítottuk, hogy mi vagyunk a magyar gerilla játékújságírók, akik minden részt kihasználnak, és minden lehetőséget megragadnak. Úgy volt, hogy a tegnapi Gran Turismo meeting, amiről lemaradtunk, azt mondták nekünk a portán, hogy hát 10 órakor kezdődik, 10 és 12 között van a slot, hát mi olyan 10 óra után egy picivel odaértünk, és hát így azt látjuk, hogy ott kávézik a teraszon a David Cage, és akkor figyelj, már az nem a David Cage, de, és akkor... oda mentünk hozzá, és csináltunk vele egy interjút, ami egyébként általában ilyen brutális szervezési körök, és nem is hiszem, hogy egyébként az otthoni Magyar lap nem kap David Cage-es interjút, viszont az alkalmon kapva beszélgettünk vele, nagyon kedves volt. Igen, róla valamiért elsősorban a GAF-en terjedő. Hát talán a prezentációi miatt, ahol egy kicsit... pletykák alapján, hogy ő valamilyen megközelíthetetlen és ilyen nagyon mufurt, sőt bunkó ember. És amit ti mondtatok, hogy a menedzser, vagy asszisztens, vagy aki a programját intézve, PR-os ember, aki ők intézik ezeknek az embereknek a programjait, ők szervezik. Azt mondta, hogy jaj, hát nem lehet interjú, meg hogy be vannak táblázva, és ő pedig, ahogy mondtátok, azt mondta, hogy dehogy nem. Igen. Nagyon közvetlen volt. Igazából ez az egész ilyen véletlenek egymás utánja volt, mert az egész úgy indult, hogy reggel mentünk az Activision-höz Destiny interjút csinálni, ami végül későbbre tolódott, mert egyszerűen nem fértünk be. ezért korábban mentünk a Sonyhoz, ahol még nem volt semmi, de pont találkoztunk a David Cage-ről abban a pár percben, amikor tényleg ott volt az a lehetőség, hogy ezt az interjút csináljuk, mert tényleg ez ilyenkor nekik úgy néz ki a napjuk, hogy amikor nem prezentációt tartanak, akkor jönnek az interjúztatók sorban, előre megbeszélt időpontok alapján, de itt most pont volt egy ilyen késés, és volt egy ilyen pár perces szlot, ami pont befértünk, és tényleg ez volt a legjobb az egész, vagy ő maga mondta, hogy á nem, de hogy jöjjenek a srácok, csináljuk meg. Úgyhogy utánunk következő olasz újságírók, azok 10 percet késtek, ráadásul, hogy ezt a 10 perces slotot kihasználva tudtunk velük interjút csinálni. Egyébként érdekes, hogy azért ezek az itteni interjúk általában nem tartanak tovább 10-15 percnél, van, ahol rövidebb idő van rá, van, aki gyorsabban beszél, azzal 5 perc alatt le tudod beszélni azt a 6-7 kérdést, amit fölteszel nekik. David Cage-el egy jó 10 percet beszélgettünk körülbelül, és hát elég sok mindent mesél, de hát ezt majd meglátjátok, meghalljátok. Némileg off-topic, most nézek a sarokba itt. Ahhoz képest, hogy azt beszéltük, hogy idén nem tudunk annyi lootot vinni az olvasóknak, annyi ajándékot, de hogy nem. Ja, azért mondom, hogy egész éppen gyűlik itt a halom hátul. Majd mondjuk, hogy ma még besákoltunk még a már meglévő Dead Rising pólók mellé, még ügyesen Warhawkkal még kettőt behúztunk. Úgyhogy ilyen finomságok. Ja. Várhatók mindenkinek. Na de a Sonynál volt még egy másik esemény is. Mégpedig végül is bejutottunk a Gran Turismohoz, ahol láttunk egy nagyon rossz prezentációt, tehát a szörnyű volt. Kasz bácsi olyan prezit tartott, mint a rosszabb professzorok a főiskolákon meg az egyetemeken, hogy slide-ról magyarázta, hogy milyen gyártók ugrottak be ebbe a Vision GT programjukba, és hát látszott rajtuk, hogy imádják ezeket a gyártókat, meg a koncepció terveket, de hát az iszonyat unalmas volt gyakorlatilag 20 percen keresztül azt hallgatni, hogy nagyon lassan beszélő Yamauchi fordítja az ember, és közben egy olyan slide van kinn a kivetítőn, amit egyébként már láttál, vagy a trailerben már elsütöttek. De szerencsére az egyetemi párhozom ott is megvolt, hogy hát a hallgató közönség az nem igen bátorkodott, úgyhogy végül is itt is sikerült egy interjút összehoznunk jó néhány kérdéssel, úgyhogy... És az volt a durva, hogy így fura volt, hogy így majdnem minden kérdésünkkel megfogtuk őt, tehát az ilyen külön egy kicsit ilyen újságírói dicsőség, vagy nem tudom, az ember olyankor jó érzi magát, mikor olyan kérdést tud feltenni, ami nem a sablon, nem a szabvány, és látod az emberen, hogy elgondolkodik, és esetleg így meg is jegyzi, hogy milyen jó kérdés, vagy fú, most kifogtál rajtam. Úgyhogy reméljük érdekes lesz, majd ezeket idővel elkészítjük, nem ma este, mert szerintem ha neki ugranák, akkor a csillámpónik, meg a nem tudom miket is beleszőnénk. Nem, a helyzet az, hogy holnap még egy viszonylag, nem is viszonylag, hanem kifejezetten korai indulásunk lesz. Ugyanis rájöttünk ma, hogy amit még videózni akarunk, azt nekünk holnap reggel, még mielőtt beengedik a dudékat, azt a 70 ezer dudét, vagy 80-at, aki holnap be vagy fog 250 ezeret. Nem, az összlátogatottság szokott lenni, szerintem holnap ilyen 70 ezer körül várható. De az is nagyon sok, azt meg kell csinálnunk, mert hogy mi szombaton reggel megyünk haza, tehát az utolsó alkalom, úgyhogy holnap mi nagyon-nagyon korán neki fogunk indulni. És hát korán vannak prezik is, tehát arra is figyelnünk kell, hogy arról sem maradjunk le. És hát holnap is úgy néz ki a programunk, hogy 4 slot, tehát mind a 4-en el leszünk foglalva, igen, hol itt, hol ott. És hát az üres lyukakat meg kitömködjük olyan dolgokkal, amit... Igen, ma inkább úgy voltunk két csapatra oszlódva. Hú, de csúnya szó ez, de nem tudom. Túl sokat beszélünk angolul, és ez a szenvedő szerkezet. Igen, ez a szenvedő szerkezet, elnézést kérek. Hogy Mackó Dreg, illetve én és Warhawk, úgyhogy az... Double Dynamic Duo. Igen, a két dinamikus duó. Mi a Warhawkkal mi egészen korán reggel megnéztük, amíg nem voltak benne a kicsi Jürgenek a Landschaft Simulator, Farm Simulator 2013 Xbox 360 verzióját. Lehet, hogy 2014. És... Aki a Twitterünket követi, látta, aki nem, annak most mondjuk, hogy a trailer, amit kiadtak belőle, a szintiszta átverés, a játék olyan ronda, mintha valakinek a végbeléből rángatták. De YouTube-on már fönn van belőle a hozzá megfelelő azt minőségi fan videó. Tessék megnézni, szörnyű, borzalmasan néz ki. Azt hittük, hogy legalább jól néz ki, de nem, nagyon-nagyon igénytelen port, ahogy szokták mondani. Viszont a földművelés minden aspektusát lefedi, úgyhogy lehet traktorral menni, meg lehet traktorral menni. Igen. Viszont hol voltatok még, mert mi már elmeséltük a Sonyt. Megnéztünk egy csúnya új játékot, és megnéztünk egy cuki újját hozzá. Igen. Érdekesen, mind a ketten úgy jöttünk el, hogy a játék az borzalmas volt, még akkor is, ha nagyon kedves, rendes úr lelkesen magyarázta, hogy tulajdonképpen a Star Fox által inspirált játék, és ebben igazat is adok neki, csak egy sokkal rosszabb. De az új az annyira pici, meg annyira aranyos, hogy megállapodtunk benne, hogyha most azt mondták volna, hogy 100 euró, vigyétek, akkor valószínűleg össze raktuk volna azt a 100 eurót egy újjáért. Oh yeah! Oh yeah! Hányszor fogjuk még ezt elsütni, ezt az oh yeah! Akárhányszor Kölnben leszünk és végigcsinálunk 14 órát egyfolytában, yeah. És lefáradunk annyira, hogy elpárolgott az agyunk. Csináltunk egy gyors interjút, a Rome 2 Total War-nak a multiplayer designerével, amiben nem csak a multiplayerről van szó, arról is, nagyon lelkesen válaszolgatott nekünk. Aztán kicsit szétváltunk. Én elmentem, megnéztem a Batman Arkham Origins-t, ami egy Batman Arkham játék, és majd írunk róla a tesztet, játszottam is vele valamit. Preview-t, hands-on. Tesztet mindenképpen, majd ha megjelenik, és egy preview hands-on-t, igen, megmutattak egy játéknak egy viszonylag jelentős szeletét, illetve bizonyos részét ki is lehetett próbálni. Interjút itt sajnos nem lehetett csinálni, mert a Warnernél annyira percre pontosan be van osztva mindenki, hogy fölállsz, és már ugrik is a helyedre valaki. Tehát ott nagy üzen folyik ilyen tekintetben, és háromszor leellenőrizték, hogy ki vagyok. Ilyen sincsen. Mással a kapunál, kint egyszer, és amikor mielőtt beengedtek azelőtt egyszer, be kellett mutatnom, hogy én vagyok az, aki ott vagyok. Szinte ugyanez volt a InXile-nál is, ahol nagyon örültem volna egy interjúnak, ott volt Brian Fargo, és baromi kedves, és tök hangulatos Wasteland 2 prezentációt adtak elő. Aki nem tudná, Brian Fargo a Fallout 1-2-nek a tervezője, lead designere, és mastermindja. És gyakorlatilag a posztapokaliptikus RPG apukája. És erre adtak egy tök jó játék, tök jó prezentációját, melyet úgy zártak le, hogy és már időn kívül vagyunk, úgyhogy köszönjük, hogy itt adatok, viszlát. A kérdésemet pedig így kidobtam. Mi viszont nagyon effektíven tudtunk az Ubisoftnál mozgolódni, ahol egyébként az a durva, hogy ott egy picit másabb a felfogás, mint mondjuk a Warnernél, vagy akár a Bethesdánál, hiszen ott megvan az a pont, tehát megvan az előre beállított ugye meetinged, az időpont, bemész az időpontra, és utána, ha odamész a többi, ugye ezek mind, úgy kell elképzelni, egy nagy stand, ugye ez a business részlegen vagyunk. Egy zárt stand, tehát nem egy olyan, ahol egy beléptető rendszer van, ahol ellenőrzik, hogy ki vagy, mi vagy, és utána bent ilyen kis szobák vannak, és a szoba előtt kell sorba állni, vagy a megbeszélt időpontra oda menni az adott prezentációra. Most ez általában úgy megy, hogy van, ahol háromszor megnézik, az Ubisoftnál pedig így majdnem mindegyik szervező azt mondta, hogy hát amennyi ember befér, why not, tehát menjetek nyugodtan, és... Laza franciák, és egyébként van is benne valami, mert azt mondták, hogy Max, nem fogsz a bőrfotelbe vagy a bőrszékbe ülni, hanem helyette állsz, és viszont meg tudod nézni a játékot, meg adott esetben interjút tudsz csinálni. Például Drag, én az Assassin's Creed 4 kapcsán csináltam interjút a vezetőíróval, úgyhogy ezt mindenképpen olvashatjátok majd, és szerettünk volna egy Watch Dogs interjút is csinálni, csak az volt a gond, hogy így ebédidő környékén voltunk bent a Ubisoftnál, és ilyenkor sok fejlesztő nem volt ott, úgyhogy ez időhiányában végül nem jött össze, mert nekünk is mennünk kellett tovább, de hát nem tudom, megpróbálunk-e visszamenni, még azért. Na, időtől függ meg. Meglátjuk, mert egyébként ott is a teljes fejlesztői főbrigád ott volt, tehát nem csak egy marketinges, vagy egy nem tudom milyen community manager volt kiküldve, hanem azért ott is voltak ilyen nagyobb fejlesztők. Tehát ahol van releváns interjú alanyat, ott mindenképpen próbálunk. Ami nem is baj, mert több olyan interjú, ami előre egyeztetve volt, meghiúsult. Meghiúsult a Destiny interjúnk, ami egész egyszerűen nem volt megszervezve, úgyhogy... Már nem a hazai szinten, hanem a nem helyi, a hazai szinten, helyi szinten káosz volt, és olyan szintű sorbanállás volt, hogy a direktől nem tudott volna bemenni Ubisoftra, tehát, amit nem engedhettünk meg magunknak. Mert ott is sok anyag. A Call of Duty-nál az interjú alanyunk pedig megbetegedett, és Amerikában maradt. Tehát ez meg a Viszmajor, amit nem lehetett előre látni. Viszont csináltunk már más helyette. Igen. Viszont és az Ubinál láttunk még nagyon érdekes és jópofa dolgokat. Például ott volt a Rocksmith 2014, amire úgy ültünk be, hogy ha már itt vagyunk, és van még egy kis időnk, akkor meg egyébként be is voltunk ráírva, akkor nézzük meg. Annak ellenére, hogy nem volt rá valami túl nagy érdeklődés, és hát... úgy jöttünk ki, hogy azt a mindenit, igen. Nagyon jól megfogalmazták, ők ezt úgy adták elő, úgyhogy kb. Mindenki értse, hogy ez az ő Assassin's Creed 2-jük. Az a játék, amivel a megálmodott koncepciót kiteljesítik, és megcsinálják olyan formában, ahogy azt eredetileg elképzelték, és kiavítják a hiányosságait, és tényleg. Az a lényeg, hogy annyira sok minden van benne, és olyan jól működik már ez a dolog, hogy gyakorlatilag az ilyen több száz dolláros zenei csomagok, és szoftverek, és tanító programok szintjén lavíroz a dolog, full interaktívan, és iszonyat jó technikai újításokkal, tehát azt a lagot azt el lehet felejteni, és a töltőképernyőket, a kusza menüket, de majd erről is szerintem írunk, mint hogy a South Parkról is láttunk egy prezentációt, ami maga a prezentáció kurva szar volt, mert papírról olvasta fel a nőci, hogy amit mondott, az a legrosszabb élmény, amikor bemész egy prezentációra, és gyakorlatilag az, aki előad, azt se tudja, hogy miről van szó, csak felolvas, vagy valamilyen minimális beleéléssel magyaráz. Szóval a játék nagyon jól néz ki, tehát aki a South Parkot szereti, az gyakorlatilag egy HD minőségű South Park játékot kap, ami ugyanúgy néz ki, mint a rajzfilm sorozat, és a real-time cutscene-ek azok teljes mértékben a rajzfilmnek a minőségét tudják visszaadni, ami nyilván nem egy nagy kunsz, de az tök fasza, hogy ilyen szépen megcsinálták a motort hozzá és a dolgokat. A harc az Final Fantasy, tehát körökre osztott úgy, hogy a háttérben álló esetleges plusz karakterek ilyen különböző buffokat, meg egyéb dolgokat dobálnak akár a saját, akár az ellenfél karaktereire. Szóval tök jó megoldások, vicces, South Park szinten természetesen fingó, special move-ok, meg hasonló dolgok vannak benne. Tehát aki ezt a stílus szereti, azt szerintem nem fog benne csalódni. És az Ubisoftnál körülbelül ennyi volt a... Meg mint minden évben, most is Yves Gilmour-val. Igen, és megint bejött, és pont a Rocksmith alatt ott állt mellettünk, megint a Rocksmith-es PR-os csók az nem győzte nyalni neki a seggét közben. Igen, tehát a minden második... Ubisoft vezérigazgatóról. De mintha ő mindenhol ott lenne, ott volt az Xbox eventen is. Ja, le is fotóztuk őt is ott. Igen. Mindenhol ott van. De amúgy más, tehát a többi standnál nem látod azt, hogy ezek a nagy fejesek ott mászkálnak. Ő rajta meg azt látod, hogy így a prezi miatt ment be, illetőleg a játék, tehát kíváncsi volt gyakorlatilag arra, hogy milyen prezit tartanak ott, és a játékkal kapcsolatban is volt egy-két látható biccentős visszajelzése, vagy ilyen elismerő fejbólogatása, amikor olyan információt kapott. Szóval így teljesen normálisnak tűnik egyébként ő is. Illetőleg az Ubi után mentünk mi a... nem a Nintendo. Tegnap kérdezték sokan, hogy és hol a Nintendo, itt a Nintendo-ma voltunk, a Nintendo-nál közel egy... majdnem egy órát ott voltunk. Illetve ti biztosan, mert nekem el kellett jönnöm, mert mentem a... A jó hír az, hogy majdnem mindent láttunk. Majdnem mindent láttunk. És ki is próbáltunk sok mindent. Sok mindent kipróbáltunk, játszottunk az új Mario-val, a Super, segíts Mario, Super Mario 3D World-del, így van, játszottunk a Mario Kart 8-al, játszottunk a Bayonetta 2-vel. Na, srácok, aki azt, bár mindenki tudja, hogy a Bayonetta 2 jó lesz, a Bayonetta 2 nagyon jó lesz, ennyit mondunk szerintem előjáróba, tehát mindenki azt fogja kapni, amit vár. Amúgy se beszélünk most sok játékból, két mondatnál többet, mert ezek közül nagyon sokról cikk fog születni. Mondjuk a Bayonettáról lehet, hogy pont nem, mert annyit nem tudtunk vele játszani, de az biztos, hogy nagyon hozza azt a szintet, amit az emberek várnak tőle, és nagyon jól néz ki. Tehát szerintem az egyik legjobban kinéző Wii U játék, legalábbis így intenzitás és effekt kavalkát terén mindenféleképpen. Karaktermodellek brutálisan jól néznek ki például. A harcrendszer meg, amit elvárhatunk tényleg egy Bayonetta egy meg egy Devil May Cry után. És ilyen pályákra volt osztva, sikerült goldot csinálnom az adott pályán, és a fickó, aki ott állt mellette, az mondta, hogy még ma nem is látott goldot, úgyhogy kicsit jó érzéssel töltött el a dolog, hogy pedig nem vagyok túl nagy Bayonetta fan, úgyhogy whatever. Láttuk a Wind Waker HD-t. Mi nagyon jól néz ki. Nagyon néz ki. Igen. Ez egy 12 éves, vagy 12, 10 éves játék. Teljesen vállalható. Talán még az alapjáték is vállalható, de felhozták arra a szintre, hogy nem mondod azt, hogy ez egy 12 éve megjelent. Bár az a rengeteg Bloom az engem még kicsit mindig. Az abban, hogy szerintem valamint azért visszafogtak, már nem annyira zavaró, mint amilyen az volt. Az első videón láttuk. Igen, ugye mondtuk, hogy Wind Waker HDR Edition, uh-huh. vagy mit mondtuk? Igen, ugye nem HD, hanem HDR. HDR folyton is. Ez a szemedbe világító ködös fény. De az összképe az teljesen jó volt. Az a baj, hogy ugye ott ezt a játékot el kellett kezdeni a szó legszorosabb értelmű. És hát az első másfél óra. Úgyhogy nekünk meg volt 5 percünk. 5 percünk rá kb. Úgyhogy... Kipróbáltam a Sonic Lost Words 3D-esen, ami talán nem érdekel annyi ember, de meglepő, hogy az egy... Lost Words. Vagy Lost Words, sorry. Lost Word. Lost World. Az új Sonic, ami na, olyan, mintha a Mario Landet, a Mario Galaxy-t, meg a Sonicot kevernéd. Én, ha már belezavarodtunk a címbe, ezt így megfigyeltem, hogy ezt a komplett videójáték sajtó nem tudta befogadni, meg elsajátítani, tehát ez már minden volt a bejelentés óta. Sonic Lost World, ez a címe. Jó. Megjegyeztük. Egészen holnapig. És mi volt még a Nintendo után? Nintendo után összekeveredtek a dolgok, nekem szerintem én pont akkor mentem a Batmanre, de mi egészen biztos, arra határozottan emlékszem, hogy elmentük a Bethesdához, a Warhawk volt beírva az Elder Scrolls Online-ra, és megkérdeztem, hogy én bemehetek-e vele, mert engem is érdekel, és azt mondták, hogy igen, de csak úgy, hogy Warhawk fog játszani, mert mindenkinek jut egy PC, és mögötte állok. Bementem, leültünk egymás mellé ketten, és gondoltam, hogy majd szólnak, ha és ott nem tudom, észrevett, de később bejött az igen, az ember, és ott toporgott, hát nézd, aki lúzer, az lúzer, hát nézd, ha odajön és szól, hogy öcsi, álljál föl, akkor fölállok, ha nem, ha toporog, akkor ő nem való erre a világra. Egyébként meg aki késik egy megbeszélésre, aki késik 5 percet, az így járt, én is azt mondtam, úgyhogy csapatba szerveződve játszottunk egy órát. Egy órát, nem. Konkrétan egy órás. Mi ugyanígy voltunk a Wolfenstein-nél, ahol meg csak a drag volt beírva, a kishölgy mondta, hogy nem lehet bemenni, mert hogy ez csak egy ember is. És amikor végül is bevitt minket a valami svéd vezető gameplay designer csóka, mentem én is, senki nem szólt rám. Bent volt még egyébként 3 üres hely, tehát igazából nem vettem el senki elől a helyet. Lenyomtuk a Wolfenstein első egy óráját, ami... Pozitívan csalódtunk azt, tehát úgy mentünk be, hogy hát oké, semmilyen old school FPS valószínű, de ennél kicsit több volt. Igen, hogy pont azt beszéltük, hogy így összehozza az old school stílus, tehát hogy a gránát azt ott külön elő kell venni, akkor van életerő pajzs, és egyébként nagyon buta meg az egész AI ellen. Egy nagyon egyszerű gameplay, ilyen modern narratívás eszköz, tehát egész sok ilyen belső nézetes cutscene van benne. De ez is olyan, amit szerintem erről mindenképp fogunk írni, mert ez az egyik pozitív csalódása volt a show-nak. És most ezzel nem azt mondjuk, hogy Wolfenstein várjátok, mert Game of the Year aspiráns, de meglepő volt. De nem az az 5 pont, mint amit úgy az előzetesek alapján láttunk. És karakterek is érdekesek, az ID.Tech 5 motor jól teljesít, kifejezetten nem next gen szinten, de a mostani szinten teljesen jól néznek ki, jól nézett ki a játék. Egész változatosnak tűnt, tehát az elején ilyen második világháborús, mindegy, majd ezt erről mesélünk nektek. Ezzel is fogunk írni valamit. Még akkor is, hogy amikor felálltunk, akkor megkérdezte ott a designer csóka, hogy tetszett és mi a véleményünk, és azt mondta neki, hát ez egy Elder Scrolls online. Rögött egy nagyot, hogy hát igen. És egyébként az, olyan, mintha mondjuk a Morrowindet játszanád. Nem. Olyan, mintha egy nagyon szép Skyrim-ot játszanál. Elnézést, Skyrim, azt akartam mondani, csak már fáradt vagyok. Mint egy szebb Skyrim-et játszanál. Barom jól néz ki, gyakorlatilag Elder Scrolls. Ja. Minden. Harc is olyan, mint, tehát meghagyták, nem? Fogunk róla írni, nem? Egy órát, viszonylag sokat játszottunk fel, több. Meg ti még utána mentetek a lengyel és magyar barátainkhoz. Igen. Megnéztük a vajákot. Vaják 3 a vadászat. Igen. Vagy hát ugye, mert hogy különben vagyunk, ezért Derhexert néztük. Derhexer Dry. Ahol egy magyar fejlesztő, ahol konkrétan egy, igen, magyar fejlesztő a játéknak a vezetőpályatervezője. Ha valaki mindig nem tudna, természetesen Witcher 3-ról. Witcher 3-ról van szó, így van. CD Projekt Redhez Gamescomon vagy bármilyen expón menni jó. Ők azzal indítanak, hogy kérsz-e sört, a Péter is meglátott minket, odaült az asztalunkhoz, és már nyitotta is a hűtőt, és adta a sört. Nem csak ezért jó, egy 45 perces prezentációt néztünk meg, aminek a 90%-a konkrét demo gameplay volt, tehát ott játszottak vele, egy gyanúm szerint nagyon high-end PC-n, mert... Nagyon prealfa játék. Nem mondunk róla sokat, mert erről biztos fogunk írni, meg holnap még egy interjúnk is lesz velük. Ami a lényeg, hogy a Witcher 3-nak az az utolsó, a demo utolsó 15-20 perc, amikor kitör a vihar, és benne az erdőben Geralt egy szörnyet kerget, blablabla. Olyat én még videójátékban látványszinten nem láttam. Tehát egy kategóriával volt mindenféle. Döbbenetesen jól néz ki az a játék. Az hoppá! Konzol fanboyok mit léptek erre? Konzol fanboyok azt lépik erre, hogy megkérdeztük ott tőlük, hogy hát, és ez next gen konzolokon. A diplomatikus azt mondták, hogy természetesen a hivatalos válasz, hogy pont így fog kinézni. Az ennél egy fokkal diplomatikusabb válasz az az, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez így nézzen ki, és felhívják a figyelmet, hogy az Xbox 360-as Witcher hogy nézett ki, és ez egy 6 vagy 7 éves gép, és ők abból mit hoztak ki. Úgyhogy úgymond bizalmat lehet nekik szavazni abban a tekintetben, hogy a lehető legjobbat fogják kihozni, és hasonló minőséget fogják. Ha más nem is, akkor a méretek és hasonlók úgyis megmaradnak, mert ugye azon nem tudnak szűkíteni. Aja, hatalmas világ van. Hatalmas. Hatalmas masszív fenn. Jól, el lehet benne majd veszni. El lehet benne veszni, mert ez egy teljesen nyitott, tehát abszolút nyitott, valóban open world játék, ahol de döbbenetes, hát az egy demo úgy, és tényleg nem előlegezem meg, de ezt az egy mondat. A demo úgy indul, hogy egy ilyen hegyi ösvényen megy, és fölnéztek, és valahogy a távoli hegyorom tetején egy vár, és az olyan messze van még, hogy és az is egy kidolgozott, és beszarás vizuális körítéssel. Úgyhogy a Witcher 3 az... Szépen felküzdötték magukat a Witcher 1 óta egyébként, ha belegondolsz. Így van, szépen. Szépen, amit még kigondoltam. Emlékszem, hogy amikor demózták még a Witcher 1-et is, és hogy ide jutottak ezzel a sorozattal, és nagyon szurkolunk nekik. Aztán elmentünk a Microsoftnak a perecevő bulira, hogy neveztük, igen. Ez arról szólt tulajdonképpen, hogy lezárták a 8-kor, lezárták a lenti sofőros tandjukat, úgy ahogy. És volt ilyen szivárgó elemek, igen. A színpadon rángatózó hülye gyerek, aki volt vagy 11 éves, azt úgy furcsálottuk ott, de mindegy. Ez arra volt jó, hogy aki nem játszott azokkal a játékokkal, amik ott ki voltak állítva, vagy csak egy keveset játszott, az viszonylag nyugalomban kipróbálta. Fejlesztők társaságában. És ez is történt. Olyannyira, hogy az új tájkunkban sikerült bugot találnunk, letenni egy olyan helyre egy sziklát, ahova nem szabadott volna letenni, úgyhogy ott a fejlesztő az oda is rohant, és mondta, hogy oké, akkor most lépjek hátra, engedjem el a kontrollert, nyomjak még egy Y-t, hogy jobban látszódjon, és elkezdték fényképezni a képernyőt, hogy mit csináltam, és mindegy, ez egy jó momentum volt. Ami több kisebb játékkal játszottunk, amit tényleg nem láttunk, de ezek kisebb címek voltak. Ami viszont jó volt, hogy megnézhettük egy az egyben a Dead Rising 3 egy fél órás gameplay bemutató, vezető designer által előadott gameplay bemutató, és Mackó után egy interjút is csinált az úrral. Amennyire az emberekben az alakult ki, hogy ez a Dead Rising 3 ez valami szuper komoly, és elviszi egy ilyen komor irányba a szériát, ami az első trailer alapján talán még így is tűnt. Nem! Sőt! Őrültebb, mint valaha. Egyébként szerintem még a Dead Rising egy viszonylag komoly volt, aztán a kettőben már elkezdtek menni az egy fokkal komolytalanabb irányba, ez meg már az Off the Record, vagy mi volt a Frankes remake-je a kettőnek, az már teljesen beteg és volt. Ez már over the top a harmadik. Ez szuper beteg, az egész, de... Nem sok spoiler, ugye összerakott egy boxkesztyűből, meg valamiből egy Dragon Claw-t, és nyomta a Shoryukeneket, meg a Dragon Punch-ot, meg a blankás sisakra rárakta a kis akkumulátort. Akkumulátort, és csipeszeket. És Blanka sparkolt, aminek nem tudom mi a neve, de ugye a Blanka spam mozdulata, az áramozós mozdulat, és motorbiciklit keresztezett egy úthengerrel, így van. És valami félelmetes pusztítást itt végbe de a városba. Olyannyira, hogy hát az előttünk ülő, szerintem a italozott német urak a szó legszorosabb nyerítettek és visongtak. Meg tapsoltak. Tapsoltak. És ez egy jó előadás is tartozott, tehát a srác jó késő jó ellenére nagyon dinamikusan és jó érzékkel adta elő az egészet. Crazy Horse maszket húztak föl benne, akkor megamenes izék, utalások. Nagyon szórakoztatónak tűnt az egész. Egyszer igazából jó értelemben beteg volt az egész, és ugyanakkor írtózatosan kreatív és ötletes. Ha, és a Capcom rajongónak ki fogják nyarni a fenét. Annyi utalást ígértek, és annyit láttunk már most is benne, hogy kameók százai lesznek majd benne. És hát azt is beszéltük, és mondtuk is ott a végén, az interjú végén, hogy ők a good fight-ot, a jó harcot vívják a videójáték bizniszben, akik nem mennek el feltétlenül a hiper trendek irányába, hanem ők kitalálták ezt a viszonylag hardcore formulát, ezt csinosítják, teliszórják kreatív ötletekkel, és egy videójátékkal játszol a végén, nem pedig egy termékkel, amit érzed, hogy patika mérlegen van beleadagolva minden, amit a vásárló számára szeretnének oda tenni. Ez egy ilyen szerelemjáték a mai napig. Legyen ez a vége a mai podcastünknek. Holnap még lesz egy. A holnapi nap tapasztalataival elájulunk, szerintem. Most sokat elmondani, hogy már olyan fáradtak voltunk, hogy még erről a Microsoftos eventről hazafelé beragadtunk a Peggle 2 elé. Peggle 2 jó. Persze, hogy jó, a Peggle 2 nagyon jó. De igen, ahogy jellemeztük, ez a Peggle, ez a Peggle 2. És ez lett a teszt egyébként. Teszt Peggle 2. Ez a Peggle pont 2. Pont. 9/10. Így van. Nagyjából. Na, jó éjszakát mindenkinek. Jó éjszakát. Jó reggelt, jó reggelt, délelőtt vagy van. Reggel hallgat minket. Holnap azért még találkozunk. Holnap még találkozunk egyszer podcastileg, aztán... Aztán aki kijön könd, azzal is este szívesen elmegyünk egy pizzára vagy. Így van, de már találkoztunk... Kik? Hát találkoztunk a konnektorosokkal. Találkoztunk a konnektoros srácokkal. Találkoztunk, hát de ők szakmabeliekkel találkoztunk, a 576-os szélzesekkel találkoztunk, meg a Csordás Gergőjékkel találkoztunk. Véletlenül. És dinóikkal. És a dinóikkal. És a TG-ékkel. Prédomos. Felsoroltunk egy tucat embert, aki... Nem, hát aki olvasóink közül a dinót, biztos ő régi motoros ebben a videójáték újságíró, és Tiban. Szóval is összefutottunk egy játékok.hu-s srácokkal. Van, GameStar-osokkal is összefutottunk. Abszolút. Ma. És aki azt hinné, hogy utálja mindenki egymást a játékúság irányba. Olyan jó volt találkozni velük. De egyébként tényleg is ilyenkor azért Unity van, tehát... Abszolút. Igen. Nem mindenki utál mindenkit, viszont van, akit mindenki utál. És most egy ilyen... Igen. A továbbiakat a hallgató kedves fantáziájára bízunk. Így van, így van. Jó éjszakát!